حياد بربك بالمجه زردين جدا كولايدر سلطان هازي ناسي السنة بجان الأغنم صايدر Yersinden sorsa kimse bu aciz kulun hakkında Sultanın sarayı içinde bir şarkıcıyım burada Şarkıcıyım ben sarayda O sultanın şarkıcısı Ve onun aşkı hakkında söylerim şarkılarını Hayat bir büyük bilmece zor değil Hazinesi sende Bu gönül onun saraydı Hasret ile onun aşkı Bu kalbimi dolduruyor Gönül padişahın tahta Ve hasretini çekiyor Girersen, girersen ona Sultan kulu olacaksın Yüreğin aşk ile dolsa acayipler göreceksin Hayat bir büyük bilmece zor değil cidden kolaydır Sultan hazinesi sende bu gönül onun saraydır Anlatabilirim Dil bile mahir değildir Kalbine girdiğin zaman Görürsün sultan tahtını Ondan eli ve yaşayan O cahil olur bilgili Hayat bir büyük bilmece Zor değil cidden kolaydır Sultan hazinesi sende Bu gönül onun saraydır Hayat bir büyük bilmece zor değil cidden kolaydır Sultan hazinesi